درود شریف ساتھی پڑھتے رہیں جی. کب آگے ہو جی محمد صلی اللہ رسول الکریم. عرض یہ ہے کہ کسی چیز کو جاننا ہے, جان لینا اور جاننے کے بعد ماننا ہے, ماننے کے بعد اس پر اعتماد اور یقین کا اس کے ساتھ وابستہ ہو جانا اور اس کے بعد اس کے ساتھ رابطہ محبت والا ہو جانا. اور محبت والے رابطے کے بعد پھر اس کے لیے انسان کو غیرت حاصل ہو جانا. تو ان درجوں سے ان مدارج سے کسی چیز کے ساتھ رابطہ ہونے کے بعد آدمی ان مدارج سے گزرتا ہے. ہمارے ساتھ کور میڈیکل کالج میں ایک ہندو ڈاکٹر صاحب ہوتی تھی. اس نے ایس سی پی ایس کا امتحان بہت دفعہ دیا, چار پانچ دفعہ دیا, فیل ہوتی رہتی تھی. ایسا اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ قرآن پاک میں بڑے بڑے وظائف ہیں, وہ پڑھنے سے آدمی کا کام ہو جاتا ہے. میں نے کہا ہو جاتا ہے کام, کہا آپ کوئی وظیفہ مجھے بھی بتا دیں. خیر میں نے کہا تو کچھ معلومات وغیرہ کی ضرورت ہے, تو پتہ چلا کہ دنیاوی فائدہ کافر بھی حاصل کر سکتا ہے. کلمات مقدسہ سے کافر بھی حاصل کر سکتا ہے دنیا کا فائدہ. بلکہ گاندھی سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتا تھا. اپنے وہ کیا کانفرنسوں میں مذاکرات میں غالب آنے کے لیے جہاں اور عمل کرتا تھا, اس کی ایک مجلس ہو رہی تھی, اس کو کہتے ہیں پرارتھنا. پرارتھنا پرارتھنا میں یہ قرآن مجید پڑھواتا تھا, گیتا پڑھواتا تھا. گیتا ہندوؤں کی کتاب ہے. اور اس میں مسلمان ہندو سب کی ایک اجتماعی مجلس تعلیم اس کی ہوتی تھی. وہ بات کہ اس کے ساتھ جو لوگ رہے ہیں نا, ایک آدمی اس کے ساتھ بہت بیٹھے اٹھے تھے. بعد میں علماء مشائخ نے کوشش کی کہ ان کے قلب کا حال بدلے. تو محققین نے ان کو بتایا کہ یہ گاندھی کی پرارتھنا میں بیٹھا ہے اور اس کو ایسی توجہ کھائی ہے کہ اس کا اثر زائل نہیں ہوتا. آواز آ رہی ہے کیا سر صاحب؟ آواز آ رہی ہے سر صاحب؟ کہ اس نے ایسا اثر لیا ہوا ہے کہ وہ اثر اس کا زائل نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ فائدہ وہ بھی لیتا تھا. کیا بولے ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا کہ آپ وحلم کا معلوم تکن تعلوم کا کانا فضل اللہ علیہ کا عظمہ پڑھ لیا کریں. اس سے پھر ایک دن کہا کہ سنا ہے کہ قرآن پاک میں بڑے بڑے تعویز ہوتے ہیں. وہ میں نے اسی آیت کو لکھ دیا, امتحان کے لیے گئی, پاس ہو گئی. تو دنیا میں طریقہ ہوتا ہے کہ اس ان کا کوئی عمل کامیاب ہو جائے, اس کا شکرانہ ضرور دیکھتے ہیں. اس نے مٹھائی 100 روپے اور ایک قرآن مجید کے لیے خلاف کسی درکاری کر کے اس کو دیا. اب میں نے فتاوی دیوبند کو اوٹ پلٹ کیا کہ کفار کا آدمی شکرانہ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا. میں نے سوچا کہ اس کو مدینہ مسجد کی ہماری تعمیر اور اس کے چندے میں اگر دے دیں, اس کے لیے مسئلہ میں نے ڈھونڈا. فتاوی دیوبند میں لکھا ہوا تھا کہ ایسے کافر کا چندہ مسجد کے لیے جو پھر مسجد کے امور میں مداخلت نہ کرتا ہوں, ایک شرط. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کل آپ سے اپنے گرجا کے لیے یا اپنے مندر کے لیے چندہ مانگنے کے لیے نہ آئے. یہ دو شرطیں اگر ہوں, دو شرطیں درست ہوں, تو پھر آدمی لے سکتے ہیں. اس نے میں نے کہا کہ آپ کے 100 روپے مسجد میں دے دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے دے دیں جی. ایسے میں دل میں آیا کہ جب آدمی کو اتنی وابستگی ہو جائے اس کا تو ایمان ہونا چاہیے, اس کا ایمان تسلیم ہو جانا چاہیے نجات آخرت کے لیے. اس کی تحقیق میں لگا رہا تو آخر مسئلہ یہ نکلا کہ جان لینا کافی نہیں ہے, کہ ایمان اسلام جب تک دونوں ثابت نہ ہوں تو آدمی کی آخرت کی نجات نہیں ہوتی ہے. آواز آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بعض اگر پہلی دفعہ بیٹھنے لازمی کو سمجھ نہیں آیا کرتی تو ہم اس کو آگے بٹھایا کرتے. کیا بات عرض کر رہے تھے؟ ہاں جان لینا, جان لینا کافی نہیں ہے. ایمان اور اسلام دونوں ہوں تو تب نجات ہوتی ہے. ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے؟ ایمان تو دل کا عقیدہ ہے اور اسلام بدن سے عمل کا ظاہر ہونا ہے. اور کم سے کم عمل جو ضروری ہے وہ اتنا اسلام ضروری ہے کہ زبان سے اس نے کبھی اقرار کیا ہو کہ میں مسلمان ہوں. کم از کم زبانی اقرار کسی نہ کسی آدمی کے سامنے آیا ہو. زبانی اقرار کسی نہ کسی کے سامنے آیا ہو, اتنا کم از کم اسلام ہو کہ زبانی اقرار اس کا کسی نہ کسی کے سامنے آیا ہو. ورنہ مزید اس میں یہ ہے کہ کسی آدمی کا کیسے نماز پڑھنا ثابت نہ ہو, تو یہ آدمی نہ کہہ رہا ہو کہ اس کو ابھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ان کے جنازے کو آدمی فرق کرے یہ گنہگار نہیں ہے, کیونکہ اس کے ایمان کا عملی ثبوت نہیں. نماز جو ہے عملی ثبوت ہے اور اس کے ایمان کا عملی ثبوت نہیں ہے. اور اتنا اسلام کی زبان سے کبھی اقرار کیا ہو اس کا کوئی گواہ ہو. آدمی مان لیتا ہے تو اس کا خفیف سا تعلق ہو گیا, کیونکہ اسے جاننے کے بعد مان لیا کہ ہاں بات یہ درست ہے. فائدے کی ہے, فائدے کی ہے, درست ہے. لیکن اب جو ہے اس کو اگر اس پر اعتماد اور یقین نہ حاصل ہو, اعتماد اور یقین اس کو اگر حاصل نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو عمل کی توفیق نہیں ہوتی. عمل کی توفیق یہ یقین کے اصول کے بعد ہوتی ہے. اس لیے یہ اصلاح نفس بھی اس بات کو میں لکھا نا کہ توحید دو طرح کی ہے. توحید جو ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک تو قبروں کو سجدہ نہ کرو, مردوں سے مراد نہ مانگو, غیر اللہ کے آگے نہ جھکو, اللہ کے غیر کا تاثر دل میں نہ ہو. اللہ کے غیر کے آگے نہ جھکو, اللہ کے غیر سے جو ہے تو مرادیں نہ مانگو. یہ توحید جو ہے یہ معلوماتی توحید ہے. یہ توحید معلوماتی توحید ہے. آپ کی معلومات میں بات آ گئی, آپ اس پر عمل کریں تو یہ توحید آپ کو حاصل ہوگی. لیکن وہ توحید جو ذات الجلال پر بصورت اعتماد, بصورت یقین, بصورت نافذار کے نفع پہنچانے والا, نقصان پہنچانے والا, سب چیزوں کا فعال لما یرید, وہ ہے, وہ معلوماتی نہیں ہے. وہ حاصل کرنی ہوتی ہے. اس کو آدمی جم کر بولتا ہے, اس کو آدمی جم کر سنتا ہے, بولتا ہے, سنتا ہے, سوچتا ہے, غور کرتا ہے. یہ ہم ضربوں کا ذکر کر رہے ہیں, لا الہ الا اللہ. ہر ضرب کے ساتھ دھیان کرنا ہوتا ہے کہ اللہ غیر کا تعلق سے نکلا, اللہ کا تعلق اندر آئے, لا الہ الا اللہ کے ساتھ, لا الہ الا اللہ کے ساتھ. ہر ضرب کے ساتھ اللہ کے غیر کا غیر مؤثر ہونا اور اللہ کی ذات ذوالجلال کا مؤثر ہونا, اس کے دھیان کے ساتھ یہ ضرب لگواتے ہیں. ہر ضرب جتنی 200 بار لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو گویا مسلسل دل پر اتھوڑا بجتے اس بات کو آدمی اندر داخل کر رہا ہے کہ غیر اللہ غیر مؤثر ہے, اللہ کی ذات مؤثر ہے. کرتے کرتے یقین آتا ہے, آتا ہے, آتا ہے, جمتا ہے, جمتا ہے, جمتا ہے, تھپتا ہے, بیٹھتا ہے. پھر جو ہے تو اس یقین کو برتنے کا موقع آتا ہے, برتنے کا موقع. برتنے کا موقع کیا, برتنا کیا ہے, یقین کا برتنا کیا ہے؟ یقین کا برتنا یہ ہے کہ اب اللہ کے حکم کو توڑ کر کام بنتا ہے, اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے حالات مشکل نظر آتے ہیں. آپ یہ خان کے یقین کے برتنے کا ٹکراؤ آ رہا ہے اور امتحان آ رہا ہے, امتحان آ رہا ہے. اس جگہ اب آدمی یقین کو برت لیا, اللہ کے حکم کو لیتے ہوئے خطرے میں کود پڑا, ویسے یقین کو برت لیا, ورنہ سے یقین کو بولا ہے برتا نہیں ہے, بولا ہے برتا نہیں ہے. تو اس کو اس کا یقین بول کی حد تک ہے, اس سے مسئلے کا حل ہونا یہ برت نہیں رہا ہے. کل ہی ہمارا برخوردار آیا, مفتی جوگر صاحب آیا, اطلاع کی آئی تھی کہ اس کو عیسائی والوں نے گرفتار کر لیا, فوجی ملازم عیسائی والوں نے گرفتار کر لیا ہے, اور بالکل نہ کوئی رابطہ ہو رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے. خیر میں ساتھی سے کہا پریشان نہ ہوں, اللہ خیر کرے گا. تو اسے کہا جی جو جتنے گرفتار شدہ گان تھے سب سے بیان لیے انہوں نے, کہتے ہیں جب میرا نمبر آیا تو میں نے غزالی رسالے میں تمہارا مضمون سانچ کوانچ نہیں ہے پڑا ہوا تھا, سانچ کوانچ نہیں, سچ کو کوئی خطرہ نہیں. کہتے ہیں میں نے بسم اللہ کر کے آج اول تا آخر بالکل صحیح صحیح بیان دے دیا. میں نے کہا کہ واقعی میں جہادی تنظیموں کے ساتھ تھا جب روس کے خلاف جہاد ہو رہا تھا, جب یہ طالبان جہاد کر رہے تھے میں ساتھ تھا, میں نے جہاد کے حق میں بیان بھی دیے ہیں, لوگوں کو کہا بھی ہے, ترغیب بھی دیے. تو جیسا طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اس کے بعد کے حالات سامنے نہیں تھے, میری اس کے بعد کچھ معلومات نہیں تھی, پھر میرا رابطہ نہیں رہ سکا. اور میں نے دورہ حدیث بھی پڑا ہوا ہے اسی نوکری کے دوران, اور میں آج تخصص فلسفہ کا طالب علم ہوں, اس کے لیے میں گوڑا کھٹک جاتا ہوں جا کے وہاں کتنے القاعدہ ہیں کتنے فلانے ہیں طالبان ہیں, مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہاں کے مفتی صاحب ہیں. میں ان کے ساتھ جا کر میں مضمون پر بات کر کے آ جاتا ہوں. پھر سارا بیان میں نے ٹھیک ٹھیک دے دیا کہ باقی لوگوں کو کیا کیا سزائیں ہوئی, اور میرے بارے میں کہا کہ آپ آئندہ یہ باتیں نہیں کیا کریں گے. میں نے کہا بالکل السلام علیکم, نہیں کیا کروں گی. سبحان اللہ. تو جب ہماری آزمائش آتی ہے نا, چلے ایک لطیفہ آپ کو سنائے, پہلے بھی سنایا کافی دفعہ, سوتوں والا لطیفہ یاد ہے آپ کا صاحب؟ ہاں جی آپ کو یاد ہے جی, شہباز صاحب صاحب کہتے ہیں ہم اپنے غم میں مبتلا ہے, ڈاکٹر صاحب کو توتوں کے لطیفوں کی پڑی ہوئی ہے. ایک فلاسفر گزر رہا تھا, یہ ٹیوب بہت شور کرتی ہے جی, اچھا اس کو بند کرو جی, اس پنکھے کو بند کرو. کتنا گاؤں بنایا جی, بس یہ شور کر رہا تھا, بڑا سکون ہوا نا. ماشاء اللہ. اب رشید صاحب کو لگے گی گرمی. ایک ہندوستان میں آموں کے باغ ہوتے ہیں نا, ان پر طوطے حملہ کرتے ہیں اور پکے ہوئے آموں کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. غولوں کے غول ہوتے ہیں طوطے, یہ دیوبند کا علاقہ ہے ہندوستان میں, یہ آموں کا مرکز ہے. بلکہ یہ چونسا آم جو ہے نا, چونسا ایک قصبے کا نام ہے اس علاقے میں, اور اس کا عام مشہور ہے, یہ تھانہ بون کے پاس ہے چونسا. خیر یہ آ کر حملہ کرتے ہیں, اس کے لیے ہر چیز کا لوگوں نے بندوبست کیے ہوتے ہیں. باغے کا گردا گرد ایک لمبے لمبے بانس گاڑتے ہیں اور میں کرتے ہیں سوراخ, اس میں سے رسی گزارتے ہیں, سارے باغ کی طرف رسی گزاری ہوتی ہے اور رسی پر نلکیاں لگی ہوتی ہیں, نلکیاں, اس کو نلکر کہتے ہیں, نلکر. طوطا جب آتا ہے نا تو پہلے آ کر دیکھتا ہے کہ خوب مزدار رسی ہے, بڑی اچھی بیٹھنے کی جگہ ہے, اس پر بیٹھتا ہے کہ بیٹھ کر باغ کا جائزہ لیں گے. پہلے پھر دیکھیں گے کہاں کہاں پکا ہوا, ہمیں اس پر حملہ کریں گے. جوس پر بیٹھتا ہے تو نلکی جو ہے وہ رسی پر ہوتی ہے، نلکی سے الٹا ہو جاتا ہے، الٹا ہو کر لٹک جاتا ہے. تو اتنے میں اس کا مالک ہوتا ہے نا باغ کا، وہ آتا ہے بس سب کو پکڑتا ہے تھیلے میں ڈالتا ہے، پکڑتا ہے تھیلے میں ڈالتا ہے. سبحان اللہ جی، یہ ذرے والا بولے نا، چوتھا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے کیونکہ ہزارے کی فکر بھی حرام ہے، ہزارے کے علماء نے جیسے کہ بیان کیا چوتا حرام ہے. وہ بچے سے پڑھتے تھے جی کرتا جی کیوں حرام ہے، کہ جی پنجے میں پکڑ کے کھاتا ہے. میں جب ہم نے وہ تفصیلی فکر پڑھا تو اس میں علماء نے بتایا کہ پنجے سے پکڑ کے کھاتا نہیں ہے، پنجے سے مار کے کھاتا ہے. پنجے سے جو قتل کر کے کھاتا ہو باز چترا چیل، یہ حرام ہے. توتا لال تو پکڑ کے لے جاتے، ماشاء اللہ خوب ذبح کرو کھاؤ. ایک فلاسفر گزر رہا تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہو ہو یہ تو جانوروں کے حقوق کے خلاف بات کر رہے ہیں. وہ جانوروں کے حقوق کا بڑا وہ تھا، تو اس نے سوچا، اس نے کہا کیا کریں. اس نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ ان طوطوں کو میں لے کر جاؤں گا اور ان کو میں تربیت دوں گا، ان کو ٹریننگ دے کر پھر چھوڑوں گا اور پھر یہ ان کو پکڑ نہیں سکے گا باغ والا. وہ چھوٹے طوطوں کو لے کے اس نے ان کو سکھایا کہ ہم شکاری کے نلکڑوں پر نہیں بیٹھیں گے، اور بیٹھ گئے اور اس سے ہم لٹک گئے، الٹے ہو کے لٹک گئے تو ہم پر پھڑ پھڑا کر اڑ جائیں گے. اس کو سمجھایا بالکل، اب جو مجھے پھر پھر بولتے ہیں سارے طوطے، ہم شکاری کے نلکوں پر نہیں بیٹھیں گے، اگر بیٹھیں گے اور ہم اس میں وہ ہو گئے جی الٹے ہو گئے تو پر پھڑ پھڑا کر اڑ جائیں گے. اس نے ان کو چھوڑا، ان کا غول چھوڑا، ہو گئے اس تماشے کے لیے گیا جی دیکھیں کیا ہوتا ہے. دیکھا نلکوں پر بیٹھے اور بیٹھتے الٹے ہو گئے. دیکھا ان کا جو ہے کوچ ہے سکھانے والا نیچے کھڑا ہے، تو کہہ رہے ہیں ہم شکاری کے نلکڑوں پر نہیں بیٹھیں گے، اگر بیٹھے اور الٹے ہو گئے تو ہم پر پھڑ پھڑا کر اڑ جائے. وہ بول رہے ہیں اڑ نہیں رہے، بول اڑ نہیں رہے. تو فلاسفر صاحب کو نظر ہوا کہ جو اسے سکھایا تھا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ نظری تھا، عملی نہیں تھا، تھیوریٹیکل تھا، پریکٹیکل نہیں تھا. جی ڈاکٹر سارے صاحب اس کو کیا کہا کرتے ہیں ہم لوگ، سائیکو موٹر کا کچھ کہا کرتے آپ اپنے نفسیات کے سلوں میں، کاگنیٹو ڈومین. کاگنیٹو ڈومین کسے کہتے ہیں آپ جی؟ ہاں اس کو سمجھ جائے. ہاں سائیکو موٹر ہے کہ قبلی طور پر کر سکے ہیں جی. ماشاء اللہ. سر کیا کہتے ہیں کہ نتائج کب آتے ہیں؟ ہاں ہاں کرے خود کر سکے اس کو. پھر کیا کہتے ہیں آخری لفظ جو آپ نے بولا تھا، افیکٹو ڈومین؟ ہاں جی اس کے بعد کہتے فجاز جی پکا ہو جائے کہ اب یہ بغیر کسی تکلیف کے ماہر کے طور پر کر سکے، اس کو افیکٹو ڈومین کہتے ہیں جی. تو بات اس وقت یہ کہتے ہیں کہ آخر میں بات معلوم ہو جائے، مان لے اس پر، اس کو اعتماد و یقین حاصل ہو جائے اور پھر اس کے باطن میں قلب میں راسخ ہو جائے، پکی ہو جائے. ڈاکٹر سیار صاحب ہمارے رائے کے بزرگ آپ کو یاد آئے، شفیق صاحب یاد آئے جی؟ شفیق صاحب رعایت دیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں جی بھائی یہ ہماری ساری چیزیں یہ قوالی، میں قوالی نہیں ہے کہ ایک آدمی بس میں چڑھے نا اور وہاں پر یہ کہہ رہا ہو کہ میرے پاس نزلی کی ایک دوائی ہے، اس دوائی کی ایک خوراک آدمی کھاتا ہے نزلہ مکمل بند ہو جاتا ہے، جی نزلے کا نام و نشان نہیں رہتا ہے اور اس کا مکمل علاج ہو جاتا ہے. اور اس کال کو بولنے کے بعد اس کو آئے چھینکوں پر چھینکے مار رہا ہو اور ناک اس کی بہنا شروع کر دے، ہاں جی تو کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے اگر یہ دوائی مشہور ہوتی تو آپ کو فائدہ ہوا ہوتا. آپ کے بال اور کال جو ہے آپ کا عمل اور حالت اور آپ کی حالت جو ہے وہ آپ کے بال کال کے خلاف ہے, بال کال کے خلاف ہے, لہذا آپ کی حالت ہی عملی رد کر رہی ہے اس بات پر جس کو آپ بول رہے ہیں. تو یقین کی منزل بعد مجاہدات کے حاصل ہوتی ہے, حاصل ہونے کے بعد پھر وہ پکی ہوتی ہے, اس کو آدمی برت سکتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اس یقین پر آتی ہے جس کو آدمی برت رہا ہو, ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد جو ہے یہ اس یقین کے ساتھ ہے جس کو آدمی برت رہا ہو. اگر برتنے کی جگہ پر فیل ہو رہا ہے, تو یہ توحید جو ہے یہ معلوماتی نہیں ہے, یہ تحصیلی ہے, حاصل کرنی ہوتی ہے, یہ حاصل کرنی ہوتی ہے اور ایک عرصہ دراز کے بعد وہ آتی ہے. اور پھر اس میں جو ہے تو جس وقت آدمی کو ان لوگوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے جو اس کو کر رہے, جو اس کو بول رہے ہوں, اس کو کر رہے ہوں, اس کو برت رہے ہوں, تو اس مقام پر پہنچے اس کو برت رہے ہوں. ہمارے گاؤں سے ایک دیہاتی ہمارا مہمان آ گیا, تو یہ ہمارے حضرت مولانا غلام غوث عربی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا ہوا تھا. تو میں نے کہا ایسے آدمی جو ساتھ رہا ہوا کوئی نہ کوئی سمے بیان کروایا کرتا ہوں کہ کرے تو اس میں عملی حالات دیکھے ہوتے ہیں اور اس کی بات میں تاثیر بھی ہوتی ہے. میں نے کہا کوئی حالات سنائے یہ آپ ان کے ساتھ رہیں. انہوں نے کہا میں ان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے پشاور آ رہا تھا, اڈے کے قریب انہوں نے کہا بھائی بس کھڑی کرو کہ ہم نماز پڑھیں گے. آج نے بس کھڑی نہیں کی, اس زمانے توبہ بسوں کا کہاں کھڑو نے کروا. آج تک تو انہوں نے کہا بھائی بس کھڑی کرو ہم نماز پڑھیں گے. آج نہیں کھڑی کی. تو انہوں نے کہا نہیں کھڑی کی. وہ کہتے سارے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, آپ بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی اکثریت ہے نا. تو اس نے کہا بھائی میں آپ کے ساتھ کوئی الیکشن تو نہیں لڑ رہا ہوں کہ اس میں اکثریت اقلیت کی بات ہو. ہاں جی میں تقرر کر رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے لیے گاڑی کھڑی کر دیں. انہوں نے کہا ہم نہیں کھڑی کرتے. انہوں نے کہا تو آپ کھڑی کر دیں ہمیں اتار دیں. تو خادم نے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے گاڑی کھڑی کر دی, ہم نے تو انہوں نے اتار لیا. انہوں نے میں اتار لیا گاڑی آگے جا کر خراب ہو کر کھڑی ہوگی. کہتے ہم نے اطمینان سے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد چل کر آئے گاڑیاں بیٹھے, یوں گاڑیاں بیٹھے گاڑی چل پڑی. کیسے بزرگوں کے ساتھ ہوا کہ جو اپنے یقین کو برت رہے ہیں سبحان اللہ, اور برت کر نتائج لکھا کر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ نتائج تو اس ترتیب پر حاصل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو میرے بھائی اگلی بات یہ ہے, اگلی بات پھر یہ ہے کہ محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ, والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے جو ہیں وہ بہت شدت کے ساتھ اللہ کی ذات ذوال جلال کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سو ایسے محبت کے کیے, انہوں نے اپنے پاس رکھے, ایک کو مخلوقات میں تقسیم کیا, تو اس کے نتیجے میں ایک گھوڑی اپنے بچے کو لات نہیں مارتی جس کے دل میں اس کے لیے شفقت اور محبت ہوتی ہے, اس پر پیر نہیں رکھتی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے لیے کائنات میں اپنی تجلی کو بکھیرا. کہیں محبت کے بغیر کارخانہ قدرت چل نہیں سکتا تھا, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک خاص تجلی کو کائنات میں بکھیرا. صاحب امریکہ چلا گیا آج نہیں, اور نام کا حوالہ بھی بتاتا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تجلی کو جو بکھیرا ہے تو اس تجلی کا پرتو سب سے زیادہ کس چیز پر رکھا ہے جی؟ کہ صاحب سب سے زیادہ اس تجلی کا پرتو سب سے زیادہ عورت پہ رکھا, کہ جو انسان جو اس کو دیکھتا ہے مرد اس کو دیکھتا ہے تو اس کی اوشو آواز کو اڑا کر رکھ دیتی ہے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا یہ بزرگ رومار والے کیا کہتے ہیں, آپ کیسے آئے تھے؟ ہاں جی بڑا ٹیکسی وغیرہ اس کو اور اس لوگوں نے کلا بخلاسی کو دینا چکر لگو لگوا گرد رہے تھے باہر. اور جب تک ہیرے نے بدل تھا متوجہ ٹھیک ہے نا جی اس کو بنے گورے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ محبت جو ہے وہ حسن و جمال کے حسن و جمال کے لیے ہوتی ہے اور فضل و کمال کے لیے ہوتی ہے اور عطا و نوال کے لیے ہوتی ہے. یا تو حسن و جمال ہے وہ کوشش کرتا ہے اسے کھینچتا ہے آدمی کو اس کو اوش و آواز کو خطا کرتا ہے یا کسی آدمی میں حسن و جمال تو نہیں ہے فضل و کمال ہے, ایسی علمی فضیلت ہے ایسی فنی فضیلت ہے وہ پہلوان کو اپنا پہلوان پسند آتا ہے کیسا پہلوان ایسا پہلوان. میرے پاس طلبا ہے نا مختلف جگہوں پر لوگ ملے تو میں نے دیکھا کہ پچھلے الیکشن میں جو نوجوانان تھے نا وہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب عمران خان کے لیے دعا کرنی چاہیے یا ان کو جیتنا چاہیے الیکشن میں. جو نوجوان تھے وہ کس سے متاثر ہوئے ہیں؟ وہ جو ہے تو نہیں کرکٹ سے متاثر ہوئے, کرکٹ کا بیٹ بلا ڈنڈا اور آگے جو ہے تو لکڑی والا بال. میں کہ برخوردار کمال جو ہے وہ ڈنڈے سے لکڑی کے بال کو مارنا تو نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ ملک پاکستان ہے, اس کی اپنی ثقافت ہے اپنی تہذیب ہے. ہمارے یہاں صبح سہر کے لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہماری تہذیب کا تعلق حجرا جماعت پر ہے, ہماری تہذیب کا تعلق مسجد اور حجرا سے ہے اور غم شادی سے رد ہے کہ غم شادی میں آپ کسی کے کیسے کام آ رہے ہیں, اجرا مسجد میں آپ کا کیا کردار ہے, غم شادی میں آپ کسی کے کیا کام آ رہے ہیں. میں نے کہا وہ تو اس سے ہوتا ہے میں برخوردار ہوں, اس کے لکڑی کے ڈنڈے پر تو پاکستان کی سیاست نہیں چل رہی ہے. وہ تو ان کے مالات کا آدمی جب ایک خاص فرمایا جمع کرے گا تو اس کے بعد اس کی پذیرائی ہوتی ہے, اس کے بغیر تو نہیں ہوتی. فضل و کمال ہے. اور تیسری بات عطا و نوال, اس آدمی کے اتنے احسانات آپ پر ہوں, ان احسانات کے بدلے آدمی دبا جا رہا ہو. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات ذات الجلال کے فضل و کمال کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے عطا و نوال کو بیان کیا اور اس بات کو بیان کیا کہ کائنات میں جتنا اس کو جمال بکھیرا بکھرا ہے اور بکھیرا گیا ہے وہ ذات الجلال کے تجلی کا پرتو ہے. تو پھر خود کیا ہو؟ اس کا خیر بار بار بیان کیا ہے, ہمارے ساتھی جماعت والے بھی آئے ہوئے ہیں تو اس کو پھر بیان کر دوں. اس واقعوں کو میں نے اٹک سانے والے لوگوں سے تحقیق بھی کیا. کیٹک میں ایک بزرگ ہوتے تھے, شاید یہی بزرگ جو وہ ہیں اٹک والے بابا جی سے دینے کے یہی ہیں یا جو بھی ہیں. ہوا یوں کہ یہ بزرگ تھے, بڑے اللہ والے تھے, کرتے تھے لوہار کا کام کرتے تھے اور بڑے ان کے کرام تھے, مشہور تھے لوگوں میں. ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک ہندو لڑکی آئی اپنا چرخے کا تکلا ٹھیک کرنے کے لیے, انہوں نے اس کو آگ میں رکھا اور لڑکی ہے کہ اس کا حسن جمال اس کا حسن جمال اور اس کی جوانی حیرت انگیز, انہوں نے اس کو دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے. لوگ کھڑے جو تھے تو انہوں نے کہا مجھے کہا ہو اس کو بزرگ کہہ رہے تھے, اس کو یہ بزرگ کہہ رہے تھے. اور وہ جو ہے تو لڑکی کو دیکھ رہا ہے, اب بابا صاحب نے خوبصورت لڑکی دیکھی دیکھ رہا ہے, بابا صاحب نے تکلا سرخ ہوا آگ میں سرخ نکالا اور آنکھ میں سے کیا ایسے کیا اور ایسے کیا وہ سرخ آگ سے سرخ تکلا آنکھ میں بجھا اور بجھنے کے بعد آنکھیں کھولی ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک ہیں. اب اس کے بعد خیر واقعہ آیا گزرا, مریضوں نے پوچھا, فوراً نے کہا کہ اس کو جب میں نے دیکھا سبحان اللہ تو میری تو ذات الجلال کی طرح سوچنے لگی, یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ایک شکل ایک مورت کو ایک صورت اور مورت کو یہ کشش عطا فرما دی, تو تو بذات خود پر کیا ہو کہ اس میں میری بہویت ہو گئی. اور ہو سکتا ہے تم دیکھتے ہو گے کہ میں اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن میرے سامنے اوپر نہیں رہی تھی, میرے سامنے وہ نہیں رہی تھی, بلکہ اس کے پیدا کرنے والے کی شان اور کبریائی اور اس نے جمال میرے سامنے سائیں. تو علماء کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین, الحمد سب تعریف اللہ کے لیے ہے, الف لام استغراقی ہے, گرامر والے جو ہوتے ہیں الف لام استغراقی ہے. استغراقی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ استغراقی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ال کے بعد جو چیز کہی جا رہی ہے وہ جہاں پر بھی ہے وہ ال میں آ کر گم ہو گئی. تو ہم تعریف جو ہے وہ کی جاتی ہے کسی کے کمالات کی وجہ سے, اس کی تعمیر کی اس کی جو ہے تو تعریف کی جاتی ہے. اب کہیں پر حسن و جمال ہے, کہیں پر فضل و کمال ہے, کہیں پر عطا و نوال ہے, کہیں پر کاریگریاں ہیں, کہیں پر جو ہے تو ترقیاں ہیں, اور کہیں پر سلطنتیں ہیں, وہ ساری کی ساری جہاں پر بھی ہیں ان کی جو تعریف کی جا رہی ہے وہ تو وہ تعریف ال جا کر گم ہو جاتی ہے. وہ تعریف تو ذات الجلال جس انسان نے وہ کمال کیا وہ کمال وہ انسان پیدا کرتا ہے ذات الجلال کا ہے. جس صنعت نے وہ کیا وہ صنعت اس کی صفت صنع کا مظہر ہے. جس میٹیریل نے کیا اس میٹیریل کو پیدا اس نے کیا, وہ اس کی خالقیت کا مظہر ہے. سبحان اللہ. جس دن مہینہ ہو ساون کا اور بارش ہوئی ہو اور صبح نمی ہو, صبح نمی ہو اور ٹمپریچر کی خاص حد ہے کہ 25 کو ہوا ہوا ہوں, کہ میرے گھر کے پاس ایک پودا ہے اسے کیا کہتے ہیں, ایک رات کی رانی ہوتی ہے, دوسرا یہ دن کا راجا. ایسے وقت میں خوشبو چھوڑتا ہے, ہم جب اشراق پڑھ کے جاتے ہیں نا اس کی خوشبو پھیلی ہوتی ہے صبح اور الگ, پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے اس خوشبو کو پیدا کی. اسے گزرنے کے بعد میں کافی دیر تک پڑھتا رہتا ہوں, کیسا ذکر ہے جی, سبحان عظیم الملک والملکوت, سبحان عظیم العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت, سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا يموت, قدوس ہم قدوس, ربنا ورب الملائکۃ. بیا ٹیکسی کے بندر آزے بنا ہوا پیدل برا دے اور واپس گاڑی کے تازہ گاڑی کے بنے گا ان شاء اللہ پہنچ نہیں کروں یا بوجھ جڑی مجھے اس کا. سبحان اللہ. اب یہ والذین ہم اشد حب اللہ جو ہے یہ قرآن پاک کی آیت میں نازل ہوا, بیان ہو کر اس کا بیان ہو کر اس کا ترجمہ علماء نے سکھایا, لیکن حب اللہ کی کیفیت کل مبارک جنہیں مطہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی اور سے صحابہ اکرام کے قلب پر پرتوں کی شکل میں آئی ہے. اور وہ میرے بھائیوں باتوں سے اور تذکروں سے وہ نہیں آیا کرتی, وہ تو قلب سے قلب پر ہی منتقل ہوا کرتی, قلب سے قلب پر منتقل ہوا کرتی. اور وہ ایک حال کی شکل میں ایک تپش کی شکل میں قلب پر آیا کرتی ہے, اور اس کو بیان نہیں کیا جاتا, اس کو محسوس کیا جاتا. اور اس جگہ جس قلب میں محبت آئی اس کے اخلاق رضیلا بجائے قلم اللہ موقوف کرتا ہے, اس کا کبر حسد لالچ کینہ ریا یہ ختم ہو کر دب جاتے ہیں. جس وقت قلب پر محبت کا پرتو آتا ہے تو قلب کے اندر جو اخلاق رضیلا ہیں جن کا درست کرنا فرض عین ہے ہر ایک آدمی کے لیے, کبر حسد لالچ کینہ ریا یہ قلب سے خارج کیا جائے, یہ اصلاح حاصل کرنا فرض عین ہے ہر ایک آدمی کے لیے. ہمارے تصور میں سب سے بڑی دعوت جو ہے وہ توحید تحصیل والی توحید کی ہے اور تربیت جو ہے وہ اخلاق کی ہے. یہ باطن کا کیبر اصل لالچ کینہ ریا جو ہے اس کا پہلے آدمی کو فہم ہو اور پھر جو ہے تو اس کے تحت استعمال نہ ہونے کی مشق اس کو حاصل ہوئی اس کی بات یہ بات یہ ہو گئی. اس کے اخلاق کی درستگی کے حالات پیدا ہوتے ہیں جس کو باطن میں جذبہ محبت حاصل ہوئی. اگلا قدم جو ہے وہ غیرت کا ہے. غیرت کی صفت جو ہے یہ جب قلب میں حاصل ہوتی ہے, جب صفت غیرت کی قلب میں حاصل ہوتی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی باطل کو مٹا کر اور باطل کو منہدم کر کے اور اعلی کریمۃ اللہ کے لیے قتال فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرماتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں سے کہا کہ پہلے اپنے یقین کو درست کرو اور نماز پڑھو. علی اللہ توکل اور یہ لوگ بیوتم قبلہ تک انہیں دعا مار شروع کیا سرونیوں پر عذاب چھوٹے چھوٹے آنے شروع ہوئے یہاں تک 9 عذاب ان پر آئے. پھر کہا اب اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے گھر بار چھوڑو اور اللہ کے رستے میں نکلو. تو اس پر نکلے, اس کے نتیجے میں اللہ تبارک نے فرعون کو غرق کیا. تو تیسرے قدم پر انہیں آنا چاہا کہ ہماری اپنی سرزمین ہو اور ہمارا اپنا قانون ہو, ہمارا اپنا آئین ہو اور شریعت نافذ ہو, یہ ساری باتیں ہوں. تو اس کے لیے ان کے ان سے کہا گیا کہ اس کے لیے تو پھر تمہیں قتال کرنا پڑے. آگے بستی ہے اس قوم جو باری دے رہی ہے, ان سے جا کر قتال کرو. تو نے کہا یا موسیٰ اے زبان تو رب کا فقاتلا انا ہا ہونا قائدون, اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑیو, ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. کہ مجمع کی ترقی حالت غیرت تک پہنچ کر قتال فی سبیل اللہ کے لیے تیار نہیں. جتنی تربیت کے دورانیے سے گزرے اس کے نتیجے میں دین پر غیرت اور غیرت کے بعد جو ہے تو کافر سے قتال یہ حاصل نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی, ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام یوشع علیہ السلام کی سرکردگی میں لوگ بھیجے, ان نے 12 قبیلوں کے سردار گئے دیکھ بھال کرائے. یوشع علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں وہاں جا کر ان کی طاقت کے ان کے ترقی کے حالات میں بیان کرنا تاکہ پھر جہاد کے لیے قوم تیار نہیں ہوگی اور سرسری بات کہہ دینا. وہ آئے انہوں نے یوشع علیہ السلام کے سامنے وہی بیان دیا جو ان کو بتایا گیا تھا. جب ہٹے انہوں نے کہا کہ وہ اب تو اس وقت بات کہہ دی تھی لیکن اتنے مضبوط لوگ ہیں, اتنے طاقتور لوگ ہیں, لڑتے تو پتہ چلے گا. مس صاحب نے کہا صاحب اور بکا فقات اللہ نہ کرتے ہم نہیں بیٹھے. موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی, ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی, 40 سال لگے امت کی تربیت میں کہ 40 سال کے بعد یوشع علیہ السلام امت کو اس پیغام پر لائے کہ اوپر لڑنے کے لیے تیار ہوئے. اور یہ جہاد اپنے مقدس کا جو ہے یوشع علیہ السلام کی سرکردگی میں ہوا اور انہوں نے فتح کیا. تو بعد غیرت کے پھر جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ولولہ اور جوش جو ہے وہ قتال کا نصیب فرماتا ہے. وہ صابر فی الباس آئے بدبر رائے وحین الباس, اور جمنے والے صبر کرنے والے مشکلات اور تکالیف کے وقت وحین الباس, اور جمنے والے بویت سے جنگ میدان جنگ میں. جس کو پڑھتے تھے بس صبر کرنے والے مشکلات تکالیف کے وقت اور صبر کرنے والے جنگ کے وقت. فرماتے ہیں کہ جنگ کے وقت جو ہے صبر کس کو کہتے ہیں کہ دوسرا مارے آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے ہیں, انہیں جنگ کا صبر کہتے ہیں جم کر لڑنا. تو وہ صابر الباس آئے وہ بدا حسین الباس پر جا کر شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے. شخصیت کی تکمیل کب ہوتی ہے کہ وہ صابر الباس آئے وہ درائے حسین الباس پر آ کر آدمی کون ہے. صحابہ اکرام کی تربیت حین الباس کی تھی. ہماری تربیت کچھ نماز کی ہے, اشراق کی ہے, چاش کی ہے, رحمت ہو گئی تحاجر کی ہے. وہ محبت اور غیرت جو جواہر ہے ایمان کے, اس تک نہیں پہنچے گی. اور یہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، اس کے میں کچھ اقتباسات آپ کو سناتا ہوں کہ جس وقت مسلمان جان لڑا کر دین کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مال غنیمت سے روزی دے گا، اس کی روزی کا بندوبست مال غنیمت سے ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذریعہ معاش، سب سے بڑا ذریعہ معاش اور روزی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ مال غنیمت ہے۔ یہ حضرت حضرت کون سا صاحب ہیں، زبیر، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی جو جائیداد ہے کہ جس میں 1000 غلام کام کرتے تھے، یہ جائیداد پیسہ پیسہ جوڑ کر اور خریدی والی نہیں ہے، یہ جائیداد جہاد میں جو مال غنیمت میں جو سینے جو آیا ہوا ہے اس کی ہے۔ اللہ تبارک اس کی روزی کا بندوبست مال غنیمت سے کرے گا، اور جان لگ لڑا کر تو کام نہیں کر رہا، تقوی کا اختیار کرتا ہے اور چل پھر کر کام کرتا ہے، خون تو نہیں لگتا پسینہ ہی لگ رہا ہے اس کا، تو اللہ تبارک اس کی روزی کا بندوبست ہدیے سے کرے گا۔ کہ لوگ آج جانا میرے سماجت کر کے ناک اس کے قدموں میں ڈالیں گے۔ ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نواب کا ایک آدمی آیا اور اس نے کتنا 500 کا کیا 1000 کا چیک دیا، کتنے کا تھا؟ کافی بھائی، اس زمانے میں سونا 25 روپے تولے کا زمانہ ہوگا، 50 روپے تولا تو مجھے یاد ہے، سن 57 میں 50 روپے تولا مجھے یاد، یہ تو صحیح 50 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آدمی آئے 1000 کا چیک لے کر آیا، 1000 کے کتنے تولے سونے ہوئے یا 100 کے 4 تولے ہوئے، تو 1000 کے کتنے ہوئے؟ 40 تولے، 40 تولے کو ضرور دینا 47 کے ساتھ، 20 لاکھ بنے گا نہیں بنے، 10 لاکھ بنے گے۔ وہ چیک لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو شرائط ہے اس کے مطابق نہیں ہے، اس کو واپس کر دیں۔ تو کہہ رہے مولوی صاحب آپ نے اتنا چیک پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، چونکہ نوکر تھا نواب صاحب کا۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ ٹھیک کہتے ہیں کبھی نہیں دیکھا ایسا چیک، لیکن آپ نے ایسے چیک کو واپس کرتا ہوا آدمی بھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا، لے جائیں۔ تو نواب صاحب کو شرمندگی ہوئی کہ مجھے، بلکہ ایک عجیب واقعہ دوسرے لکھا ہوا ہے کہ ایک نواب صاحب کا آدمی آیا، اس نے کہا جی نواب صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، جب بھی تشریف لائیں۔ اگر نہیں نا جی، وہ نواب صاحب آپ کو وہاں بلانا چاہتے ہیں۔ تو نے کہا بھائی نواب صاحب کو ملنے کی ضرورت پیش آئی ہے، مجھے تو ملنے کی ضرورت نہیں پیش آئی ہے، لہٰذا ان کو یہیں ملنے کے لیے آنا چاہیے۔ تو آدمی کہتے ہیں معاف کریں جی، وہ جو آیا ہوا تھا نا کارندہ، معاف کریں جی پیاسا پانی کے پاس جاتا ہے، پانی پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ او ہو حضرت ساری نے مطلب جلالی بزرگ، ان کو آیا غصہ، انہوں نے کہا تمہارا مطلب یہ ہے کہ تمہارا نواب صاحب پانی ہے اور ہم جو پیاسے ہیں؟ تو میری بات سن، تیرے نواب کے پاس ہے پیسہ اور میری جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کا پیسہ میرے پاس بھی ہے، اور میرے پاس دین ہے اور تیرے نواب کے پاس دین نہیں ہے، تو اب بتا پیسہ ہوا کہ پیسہ نہ ہو؟ اس جو ڈانٹ ڈپٹ کی نا واپس مان، تو نواب صاحب کے اندر کیسا بیت القادم بھیجا تھا جو دنیا کے کاموں کو مذاکرات کے لیے جایا کرتا تھا، اس کو اللہ والوں کے پاس جانے کے کیا آداب ہے؟ تو میرے بھائی آج زنا لوگ تیرے قدم میں لا کر ڈالیں گے، اور تجھے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بے نیاز کیا ہوا۔ یہ واقعہ آپ کو سنا دیتا، وہ ختم ہی پڑھنے ہم نے، ہمارے ساتھی کا مسئلہ ہے اس کے لیے۔ ہمارے مولوی جو الگ صاحب تھے، میں کہا میں نے اس زمانے میں 9 مہینے لگتے تھے، 9 مہینے لگانے کے بعد میں حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ سے ملا، تو میں نے کہا حضرت میں اب جا رہا ہوں اپنے علاقے کو، تو حضرت نے یہ 3 ترتیبیں بیان کی میرے سامنے کہ ایک تو روزی کی ترتیب مال غنیمت والی ہے، وہ قتال کے نتیجے میں آتی ہے، دوسری روزی کی ترتیب جو ہے وہ ہدیے والی ہے جو اللہ تعالیٰ ترتیب سے دیتا ہے، اور تیسری حلال کاروبار والی ہے کہ حلال کاروبار کرے آدمی، اس میں آدمی جھوٹ نہ بولے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے، کہ یہ 3rd class روزی کا ذریعہ ہے۔ تو کہتے قتال تو تھا نہیں اس زمانے میں، تو میں نے دوسری بات کی نیت کر لی اور میں آ گیا. تو میں شروع کے دور کے ساتھ رہا ہوا ہوں بزرگوں کے ساتھ. 30 کنال میں مرکز بنایا ہے. ایک شادی سے اولاد نہیں، دوسری شادی کی، اور ساری عمر دن رات کام کیا ہے، دن رات کام کیا ہے. اور دن رات کام کرنے کے بعد کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ اس کو کہا ہو کہ میری کھانے کی ضرورت ہے، دوائی کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے. میرے سامنے کسی نے یہ کوئی نہیں کہتا کہ میرے سامنے ضرورت بیان کی ہو اور سوال کیا ہو کہ مجھے کچھ دو یا میری ضرورت. فرض یہ ہے کہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ تو وقت لگتا ہے، عرصہ دراز لگتا ہے، پھر آدمی اس بات پر آتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، ان شاء اللہ اس کے حاصل کرنے میں وقت لگے گا. ابھی جاری ذکر کیا کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی عرب تو نہیں ہے؟ اچھا، وہ عرب جاری ذکر سے ڈرتے ہیں نا، اجتماعی ذکر. میں نے ایک دفعہ، یہ سن واقعہ ہے سن اس کا 1979 کا، آج سے کوئی 28-30 سال پہلے، حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی مدینہ منورہ میں تھے، اور ہمارے ایک بڑے مفتی صاحب اور مفتی محمود صاحب بھی تھے. تو ان سے میں نے شکایت کی عربوں کے بارے میں. مفتی محمود صاحب نے کہا کہ عربوں کا علم بہت ستی ہے. کیا آپ اتنے پریشان ہیں؟ ان کا علم بہت ستی ہے. بھائی جوہر، مجھے مفتی محمود صاحب نے عربی پشتو میں کہا، نے کہا ددو علم جوہر نہ دے، ان کا علم گہرا نہیں ہے، زیادہ ان کی معلومات بہت کم ہوتی ہیں. بجاری سے ڈرتے تھے، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ان شاء اللہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ الا اللہ، 100 دفعہ اللہ، اسی ضرب کے ساتھ دھیان کے ساتھ، لا الہ کے ساتھ اللہ کے غیر کا دھیان نکلا، الا اللہ کے ساتھ اللہ کا دھیان اندر داخل، اللہ کا اندر داخل ہوا، 100 دفعہ الا اللہ اس میں دھیان کرنا تھا کہ اللہ حاضر ہے، اللہ تبارک اللہ میں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ. پھر 100 دفعہ اللہ اللہ اللہ کرتے اس میں دھیان کرنا تھا کہ ابھی آواز قلب سے نکل رہی ہے، زبان ساتھ ایسی ہل رہی ہے. ٹھیک ہے، اس مشق کے ساتھ ذکر کرنا، ساتھ وہ دھیان اللہ حاضر ہے میں دیکھ رہا ہمارے ساتھ، وہ کرتے رہنا. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله